nije, dobro možeš naći drugi model, ne, samo ovo. Ovo je dres, ne? No evo stilfon, za ovako. Ha? Za stilfon. Nema? Ima, ja bi da ti. Ako treba, još jedan komada. Ovo? Sam pogledam. Ovo je 270? Ne, ovo je dala pala. Ovo je napala, ovdje, sad ima, ne? To. Ovo je napala sam. Napala? Dođi ja? Thank you. Alright. Il fondo sottimo, d'accordo? Abbiamo fatto, però bene. 去洗发嘞。Ja, jó, vigyázz! Jó, és fel kegyél malás! Halás! Jó is! De még nincs meg semmi, mert másfél is óta. Kiszózom a betegszert, azért nem tudom, hogy semmi. Ma mindjárt bevásolok, mindjárt. Csak mindjárt kiszózom. Tvoja pisa kamera. Predadović. Pa je otrvo jezit mogao da. Ako stoja kohit nama. Smije na stoja. Dostu ne izvjeti. Halló! Én bárhol vagyok, itt van, az vagyok, neked tudos értem, ezt a kellene a tojás, lehet 5 darab tojás, negyik meg a tyúkok. Jó, mindjárt minden, azt a fő, szónál jó, megnézem. Na, mindjárt megyek vissza, megvettem a kínaiba, 270 dinárba került, jött vissza, 70 dinárból a szigetelés, meg 200 dinár a csap, jó lesz az oda. A bót az meg 980, már nem 1000 dinárba kerül a bót. Mit hozzak te? Mit hozzak te háromat? De nincs ám a táska, egy se tartom nincsen. Hol vagy te? Most visszaértete, nem régen értetek vissza. Ja, hogy ilyen. Nem kell megvenni, majd kiderül, hogy ennek kell, hogy nem kell megvenni. Nem voltam időpontos képen, kirakom a testet. Aztán tét megyen, megveszem a szomnál, és minden állít fel. Nem, csapot tettem neki. Csap, kint is a szomjai csap. Tudod mi a csap, te? Elvettem. Telefon, mobil számú. Mobil számú van neki. Van benn. Ugye, teszek rá.

poi io. Oh, avanti, aspetta. Vai, poi vai. Di onda? Otto, mi sa, di sotto. Come vedi da me che già, ti dai visa, ti dai sa che tu hai visa. E già visa, ma non costa un bicchino visa. Sta roba sta qua, sta no, ma che ho chimica risna. Non riesco a dire i problemi. Mi sa che non mi sto disastra. Ma io non scherzo, lui meglio. Speriamo che sia sbocciato. Tu anche mi dai di scarica. Mi dai ho, allora, il problema. Ma che ti ho sbocciato? Ottimo, io posso, ma sono meglio. Vabbè, la figa visate, oh, figa. Già, però, sì, sto faccio vado, mi chiedo, sì, già. E la mela, ma si chiama, poi c'è la cosa, sì, ti capo, a me, sto a me. Ma lo sai, sono ancora gli altri, ma noi vanno fuori. Ma io non so, ho, se non vedete, noi vanno fuori, vado in ampia scuola. Sì, già, c'è più fanno in posto. Elmegyek a Tesla-hoz, azt mondja, hogy a Tesla-hoz bevettünk, hogy nem dolgozik a lapítás. Most egyet kap, hogy egy darab kerül annyiba, egy plusz egy, nem? Ez hogy megy most? A csajna. Ja, más nem úgy van, hogy egy... Ja, értem. Más úgy van, hogy egy fizet is kap még egyet össze. Most kettő fizet, és csak aztán kapsz egyet. Och så var männe. Mi ha stoppa a carico al comodo, a piedi. Grazie.

Yeah.